Bóg w dom, tasak w dłoń, czyli gość rzeźni. I'm 5 minut po północy, słuchacie Rzeźni na antenie Antyradia, w Rzeźni In Twilight's Embrace z albumu The Grim News. The hell say I have a dream, to wprowadzenie do rozmowy z pierwszym z dzisiejszych gości, z Cyprianem Łakom, z zespołu właśnie In Twilight's Embrace. Cypek jest wokalistą In Twilight's Embrace, tak więc to jego tutaj odgłosy paszczą słyszeliście w tym utworze. Jak mówiłem, to nasze trzecie spotkanie na łamach rzeźni na antenie Antyradia zespołem In Twilight's Embrace. Poprzednie właśnie związane było z premierą albumu The Grim News. No i minęło zaledwie kilka miesięcy, no i już bardzo dużo się wokół zespołu się wydarzyło. Można powiedzieć, że no, zespół złapał wiatr w żagle. Jest go więcej w mediach. Ja nie mówię tutaj o telewizorze, ale chodzi mi o, że w jednym, w drugim, w trzecim magazynie, w poczytnych, czy to drukowanych, czy to internetowych, sporo recenzji tego ostatniego materiału się podobał, bo recenzje były dobre i bardzo dobre, w podsumowaniach też się przewinął, zagrali też trochę koncertów. W maju tego roku doczekaliśmy się winylowej wersji właśnie The Grim News, a na dodatek jest kolejne wydawnictwo zespołu In Twilight's Embrace z nowym materiałem, co prawda tylko epka, ale są tutaj nowe nagrania, no i to jest chyba bardzo dobry czas dla zespołu, no i należy go po prostu umiejętnie wykorzystać tak, aby rozwijać tą swoją bazę, aby zdobywać coraz to nowe terytoria, nowe przyczółki, nowych fanów. Tak więc poprosiłem na początek Cypriana o podsumowanie tych właśnie kilku miesięcy, które minęły od czasu naszych poprzedniej rozmowy, a przy okazji to jeszcze wam tak zdradzę, to już tak, że tak powiem, wątek pozamuzyczny, ale wiążący się z Cyprianem. Otóż Cyprian już wkrótce wraz ze swoją małżonką doczekają się potomka, no i jest to również fakt, który bardzo go, że tak powiem, napawa radością i dumą, bo w końcu udało się, że tak powiem, doprowadzić do tego, że wkrótce obóz In Twilight's Embrace powiększy się o nowego członka. A na razie właśnie, co się wydarzyło przez te kilka miesięcy, jakby tu na nie spojrzeć tak retrospektywnie podsumowująco. W 100% się zgadzam z tą sugestią, że to jest bardzo dobry czas, wręcz zajebisty czas dla In Twilight's Embrace. No, używając tutaj takiego popularnego zwrotu, no, złapaliśmy wiatr w żagle i bardzo się cieszymy z tego, że odbiór The Grim News był taki, jaki był i chyba nadal jest, bo jeszcze nadal ta płyta jest gdzieś tam recenzowana i co chwilę gdzieś tam ktoś podsyła nam do przeczytania. Ja nie ukrywam, że jesteśmy bardzo zaskoczeni tym odbiorem, tym jakby pozytywnym odzewem, jaki zyskała nasza muzyka, bo przecież przez lata naszego funkcjonowania bywało różnie. Na pewno nigdy na taką skalę w ogóle nikt nie interesował się naszą muzyką, ani nikt nie zawracał sobie nią głowy, niezależnie od tego, czy mówimy o recenzjach przychylnych, czy mniej przychylnych naszej muzyce. I oczywiście no, trzeba z tego korzystać, trzeba powiedzieć B, skoro powiedziało się A. Trzeba kuć żelazo, póki gorące. No i jak najbardziej mamy zamiar przez najbliższe miesiące no, jakby stanowczo zaznaczać swoją aktywność tu i ówdzie. Wyrazem tego jest między innymi materiał na mini CD Trembling, który ukazał się kilka dni temu, który też podoba się ludziom. Wyrazem tego będą kolejne koncerty jeszcze w tym roku. No i cóż, mam nadzieję, że wszystko po prostu potoczy się zgodnie z planem, tak jak toczy się do tej pory. Ja nie wiem, czy już rozmawiając z tobą wtedy nie miałem pierwszych sygnałów, że na naleśniku, na winylu ta płyta zostanie wydana, natomiast no, powodów oczywistych chęć trzymać mordę na kłódkę, ale no tak, no gdzieś pod koniec roku dostaliśmy zielone światło od wydawcy, że płyta ma ukazać się na winylu, w związku z czym pożądane jest przygotowanie miksu, masteringu pod ten format. No i jesteśmy bardzo zadowoleni. Ja jako w zasadzie świeżo upieczony kolekcjoner winyli, bo nie jestem jakimś tutaj zbieraczem o jakimś wieloletnim stażu. Jestem bardzo zadowolony z tego, że również płyta mojego zespołu może się na tak zacnym nośniku ukazać i być słuchana. Wiadomo, że zdarzają się koncerty lepsze i gorsze z różnych powodów, czy to ze względów czysto wykonawczych, czy to jakichś tam organizacyjnych, czy pod względem atmosfery, natomiast no, nie zagraliśmy po wydaniu The Green News znowu tylu tych koncertów, żeby dzielić je jakoś na jednoznacznie lepsze i gorsze. Myślę, że po parę koncertów, bo to jest chyba poniżej 10 cały czas, każdy z nich z jakąś wartością dodaną na przestrzeni tych kilku miesięcy, no fajnie było się pokazać w tych miejscach, w których mogliśmy gościć. Bardzo podoba mi się to, że cały czas gramy dla różnej publiczności, a więc nie tylko dla stricte metalowej publiczności, ale również gdzieś dla tego naszego hardcore punkowego elektoratu. O dziwo cały czas są ludzie, którzy chcą kupować płytę In Twilight Embrace, nawet jeżeli jednoznacznie no już deklarujemy się muzycznie po stronie metalu. Fajne było to, że pierwszy koncert, release party The Green News w zasadzie miał miejsce na urodzinach Kłoturow brać w Poznaniu. To jest miejsce, z którym jakby nie było, parę wspomnień mamy związanych, na którym parokrotnie graliśmy na mniejszych, większych koncertach. No i tym razem odbiór był zaskakująco dobry. My nie wiedzieliśmy czego się spodziewać, jako że no od zasadzie kilku lat funkcjonujemy głównie na scenie jednak metalowej, a tutaj było klawo po prostu i tutaj bez żadnej przesady to mówię. Doskonały koncert na Into the Abyss Fest we Wrocławiu. Też widać, że ludzie jakoś czekali na nas i byli zwyczajnie ciekawi tego, jak wypadniemy po The Green News. Koncerty z The Dead Goats, które niedawno się odbyły, również zaliczam do zrealizowanych planów i marzeń, bo chłopakami z The Dead Goats znamy się od lat. Od lat też rozmawialiśmy o tym, że w końcu trzeba by zagrać więcej niż jeden koncert wspólny. No i udało się machnąć tę mini trasę w maju, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Znowu mieszana publiczność, jakby szerokie pole eksploatacji, bardzo jesteśmy z tego zadowoleni. Crossroads. Yeah. Green Muse, tytułowe nagranie z ostatniego, jak na razie długo grającego wydawnictwa formacji In Twilight's Embrace, czyli płyty, która wyszła we wrześniu ubiegłego roku nakładem wytwórni Arachnofobia Records. Natomiast kilka tygodni temu pojawiła się epka Trembling. Skąd pomysł? Zapytałem Cypriana, skąd pomysł na taki mini-album, takie muzyczne czekadełko? Czy program tegoż wydawnictwa, te utwory, to są jakieś pozostałości po The Green Muse, coś, co, że tak powiemy, nie weszło na tamten album? Czy też zostały te utwory napisane właśnie specjalnie z myślą o takim wydawnictwie, jakim jest mini-album? Są to numery nagrane w trakcie tej samej sesji. Natomiast ja nie chcę używać w stosunku do nich określenia odrzuty, bo gdyby te utwory były zwyczajnie słabe i do dupy, to byśmy ich nie wydawali. Założenie było takie, że na The Green News idą konkretne utwory, natomiast jakby całego tego okresu, którego finalnym rezultatem jest The Green News, było jeszcze kilka utworów, z których zwyczajnie nie chcieliśmy rezygnować, które mają troszeczkę inną dynamikę i jakoś nie do końca spasowywały się w atmosferę tego longplaya, natomiast były na tyle dobre, że głupio byłoby się jakoś tam nimi nie podzielić z ludźmi. Pomysł wydania epki towarzyszył nam zatem od samego początku. To nie jest jakiś, nie wiem, marketingowy zabieg wymyślony gdzieś rzutem na taśmę, tylko po to, żeby się jakoś tam przypomnieć i pozbyć tych numerów. Absolutnie nie. No i co tu więcej, To są trochę inne materiały mimo wszystko, mimo że oczywiście są jakieś takie wyraźne elementy wspólne, to myślę, że uważny słuchacz jakby wychwyci te niuanse i będzie wiedział, dlaczego te utwory ukazały się na jakby osobnym wydawnictwie, a nie weszły do programu The Green. Oprócz dwóch autorskich numerów In Twilight's Embrace na Trembling mamy cover. Jest to cover Armii. Dlaczego Armia? Dlaczego akurat właśnie ten numer Armii? To wszystkim mówię, że Legenda to jest w ogóle najlepsza płyta black metalowa w Polsce, jaka powstała. Jeżeli nie w ogóle, bo wiesz, cokolwiek nie mówić by o Armii i o jakiejś artystycznej ścieżce, którą ten zespół przebywa już od 30 lat swojego istnienia. Cokolwiek nie myśleć by na temat jakby wszystkich tych duchowych aspektów towarzyszących zespołowi i tekstom Tomka Budyńskiego. Kurwa mać, wiesz, ja słysząc Legendę w wieku tam lat, nie wiem, 12 czy 13, to ja się poczułem jakby odsłonięto przede mną jakiś totalny, wiesz, totalnie wielki, imponujący pokład mroku. To była tak mroczna muzyka i jest po dziś dzień, że nawet takie najbardziej ortodoksyjne black metalowe płyty mogą temu co najwyżej, wiesz, stopy liwać, nie? To jest tak ciemna i przesiągnięta niepokojem muzyka, że ja od dawna nosiłem się z zamiarem jakiegoś nawiązania do tego konkretnego okresu twórczości Ar. Bo to chyba mój ulubiony utwór tej płyty. Jest oczywiście więcej tych numerów, natomiast jest on chyba sztandarowym numerem Armii, który zawiera w sobie esencję tego okresu twórczości Ar. I wydawało mi się, że możemy z nim zrobić coś ciekawego. Gramy tylko od momentu wydania The Green News i jest odbierany doskonale. Wielu ludzi jest zaskoczonych, że w ogóle taki zespół grający tak gęsty, intensywny metal może jako taką wisienkę na torcie wpleść do swojej setlisty opowieść zimową. My tam też faktem nie bawiliśmy się za bardzo aranżem tej kompozycji. Natomiast jakby mając swoje przyzwyczajenia i pewne jakieś takie charakterystyczne, nie wiem, zagrywki, odruchy muzyczne, no to słuchaj, że pewien jakiś tam swój ślad, odcisk palca położyliśmy na tej wersji. Punkowcy się dziwią, metalowcom poniekąd szokowani po pierwsze tym, że gramy utwór zespołu, który dość jednoznacznie w ostatnich latach się ideologicznie deklaruje, ale przy tym są jeszcze bardziej zaskoczeni swoją reakcją, bo im się to podoba i szaleją pod tą sceną. Są ciekawi. Jeszcze zanim ogłosiliśmy wydanie Trembling, to już kilku takich, wiesz, kurde, metalowych ortodoksów się dopytywało, czy to w ogóle będzie można dorwać w jakiejś wersji studyjnej. Ja kazałem cierpliwie czekać. No i reakcja jest taka, jaka jest. Jest bardzo dobra i nam jest z tego powodu również bardzo dobrze. właśnie numer Armii wzięty na warsztat przez zespół In Twilight's Embrace. Opowieść zimowa z albumu Legenda. Kto jest odpowiedzialny za szatę graficzną do Trembling? To było kolejne pytanie, które poszybowało w kierunku Cypriana. Okładka jest autora Marcina Gadomskiego, czyli Black Moon Design. To jest facet, z którym współpracował do tej pory między innymi z Morda Stigmata, przy ostatniej pełnej płycie Blockers coś robił. Jest grafikiem komputerowym. Okładką wiąże się taka historia, że ja przez bardzo, bardzo długi czas nie miałem konkretnego pomysłu na oprawę graficzną tej płyty. Nie miałem też pomysłu na tytuł w ogóle. Wychodziłem z moim bratem, który jakoś tam bawi się fotografią po Poznaniu. Robiliśmy zdjęcia jakimś płaskorzeźbą, starym poznańskim kamienicą. Chcieliśmy taki no bardzo, bardzo obskurny ton uderzyć. Miała się na okładce znaleźć taka pewna rzeźba. Natomiast kiedy już zrobiliśmy te zdjęcia, no to one jakoś nie do końca mi się podobały, wrzucone w jakiś taki poglądowy nawet layout. W pewnym momencie Marcin po prostu zaproponował coś swojego. Nie wiem, skąd miał to zdjęcie, które zostało wykorzystane na finalnym układce Trembling. Podobno jest jakiś pomnik gdzieś w Irlandii, natomiast kompletnie nie wiem, co to jest. Natomiast tylko w momencie, kiedy zobaczyłem jego propozycję, w zasadzie dostałem gotową wersję z dobranymi kolorami i tak dalej, no to powiedziałem, okej, bierzemy to. Mniej więcej w tym samym momencie powstał tytuł do epki. No i byliśmy w domu, mieliśmy to. Yeah. To było nagranie otwierające epkę Trembling. Utwór nosił tytuł Laughingstock Burning Stake. No i ostatnia kwestia, którą poruszyliśmy, związana właśnie była z tym, co godzinę temu było na naszej antenie, czyli serwisem koncertowym, który był bardzo, bardzo dietetyczny. Wakacje, taki koncertowy sezon ogórkowy, jeżeli chodzi o koncerty klubowe, jak wspomniałem. Czy Intolerance Embrace coś pogra w najbliższym czasie, czy też raczej będą zbierali siły na jesienne pielgrzymki sceniczne? Wakacje, tak słusznie zauważyłeś, to sezon ogórkowy, ludzi bardziej ciągnie na festiwale i myślę, że nie będziemy tutaj jakby stawać w opozycji do tego trendu, no bo to może się tylko odbić na frekwencji, na takich zwyczajnych klubowych koncertach. Robimy sobie przerwę, też nie do końca taka przerwa, no bo cały czas gdzieś spotykamy się w kanciapie i coś tam sobie rzeźbimy. No, cały czas jakby równolegle do naszej aktywności scenicznej i stają też nowe rzeczy. Planujemy koncerty na jesień, wkrótce podejrzewam, będziemy coś więcej na ten temat mogli ogłosić. Red. What will